سوره زخرف دا د قران د سوراتونو د ترتیب له لحاظ سره درې سر بیا ختم نه باقی سورات د نازل شوه د پس د سوره شورا نه په نزول کې درش په تم نه دې سورات کې تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او ترغیب د قران تا دارنګ رد د هغه چې چا په نیکانو دروغ جوړ کړی دي او اینه خدایانو معبودان جوړ کړی دي دارنګ په صورت کې یارا د دنیا د عذاب په سبب د هلاکت د فرعون وای ګورې فرعون او دا قوم په دنیا کې تباہ کو او دې کې دفع د شبهه دا چې نسوارا او عیسی علیه السلام ته الٰه وي او سو کارت صورت کې قرآن طرف ته ترغیب ده بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله د دې په مراد او معنا باندې خپوهی والکتاب المبین قسم دې په کتاب چې واضح کتاب ده ان جانناهو بشکم چو گر ظلم دې دا کتاب قرانن عربین لسترش په عربی جبکه لعلکم تعقلون دې د پارچتا سودا قرن کاروالی و انه بشکدا قران فی ام الكتاب په لوح محفوظ کې لدینا زمو سرا لعلیون خامخالوی شان وال کتاب دے لعلیون اے رفیع الشان بین الکتب دالوی شان وال دے پنورو کتاب نکے زکدی کی اعجاز دے حکیم او خاوند حکمت دے داد حکمتن نڈک کتاب دے یا حکیم دے دے کے پمانا دا محکم نے دا محکم کتاب دے رستب الکتاب نرا دی چگنے دا دی منسوخ کی یا حکیم دے دے کے پمانا دا حاکم دے حکیمن اے حاکمن علا غیرہی من الکتب فیصلک ان کے دے پنورو کتابن گرچ قرآن راہے نو فیصله او که جما نمخ کی ټول کتابونه حق او غ منسوخ دي افانا درب عنکم الذکر آیا واړود تا سن قران صفحن پهړول سرا ان کنتم دا چی ایتاسو قوم مسرفین یو قوم مشرکان وکم ارسلنا اور رالی گلیو مونگا بن نبی اند پیغمبرانو علیہ السلام نفل اولین پڑھن بنو امتنو کے وما یاتیہم من نبی نبرات لوگوی تیسیو پیغمبر الا کانو بیہی مگر وغید دی پیغمبر نا یستہزئون چٹو کے بے کولے فا اہلکنا نو تباکری دی مونگا اشد منهم بطشن ډیر مضبوط دوینا پا قوت کی وما دعا او تیر شوه دی قرآن کی بار بار مثل الاولین مثال د تباہی دلن بنو ولئن سالتا ان کا تپوس دیو کد دوینا من خلق السماوات والارض سوق دې چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه ليقولن نخام خواي بدوي خلقهن العزيز العليم تا کافر بموي پیدا کړی دي دل را غزاد چې زور ور غالب او پوه دي الذي الله غزاد ته جعل لكم الارض پیدا کړی د تاسو د پارزمکا مهدن فرش وجعل لكم فيها سبلا پیدا کړی د تاسو د پدزمکا کلاري باغلارو دینیو دنیوي مقاصد تزئی لعلکم تهتدون دی د پاره چې لارو ممی خپلو مقاصد تا والذی الله غزات نزل من السماء ماء چرالیږي د بر طرف نه او به قدر ته وندازي مخکی الله علم معلومه چې دمره باران بوري فانشرنا به بلدتم میتن نو ژوندې کو د دې باران په ذریعہ وکړې مړ کذالک تخرجون دا سه بتا سم د قبرونو نه را پور تکړې شي کمزات چې دا دمره زمکه ژوندې ک په باران نو اب وړي ژوند کی والذی الله غزات سے خلق الازواج پیدا کړی دی جوړه کله ټوله اے هر شی جوړی جوړی پیدا کړي اصناف دی حسن بصری مولا وای جوړی سری لکه جمع اوړه ګور جوړه شفا اورز اسمانونا عظمکی نورو سپگمئی جنت و اور نو ازواج نا مراد دغ جوڑی جوڑی دی دا پا سلفو کی دا بازی سلفو قولو چی تاسو آوری دو یا دا ازواج نا مراد سده مذکر و مؤنس یا دیده که ازواج و نبات مراد دی پا بوٹو کم جوڑی جوڑی دی و انبتنا من کل زوج بهیج الله را درغون کړی مې دی په دې ځمکه کې د هرې جوړې تازه تازه نا او الله من کل زوج کریم یا جوړو نه مراد هغه دي چې انسان پکې اوړي راوړي خیر دې نو بل په شر دې ایمان دې نو کفر دې فائدہ دې نو نقصان دې غریبی دا نو مالداری دا صحت دے نو د بیماری دا والله خلق الازواج کلها الله پیدا کړی دی جوړه جوړه ټوله وجعل لكم پیدا کړی دی تاسو د پاره من الفلک د کشتو نا والانعام او د زناور نه ما ترکبون اغه چې تاسو په سور لیکوي انعام نا مراد دیده کی او خان دی زکر نور سیزو نا گورا باز خلق هر زناور دی او خاص کار دا پارا اللہ پیدا کرے نو گتا دی بل کارا لی کن ناغا نقصان دی سید ابن جبیر رحم اللہ وی دا انعام نا مراد دیده کی سری او خان دی باز سلف ہوئی لی چه انعام نا مراد دیده کی او خان او خوان دی خولماو لیکلی چې دا خبره درست نه ده ځکه صحیح حدیث کې راغلی د الله حبیب فرمایي بینما رجلن راکبن بقره فمن ذی کی او سړی په غوایا غیبان سور از قالت له نو دا غوی الله گویا نکو او دی سور سړی تا وای لم اخلق لهذا زخو اللہ سور لیلی نیم پیدا کڑی زید پا ما سوری انما خولکتو للحرز زخوی دیوی دا پارا پیدا کڑیم نگو را من راغلی غوی دا سور لیلی دا پارا نده چه بازی زمیدار پا غوی بانیم سور لی کئی غوی دیوی دا پارا ده او دا گر دا خرون دا سور لیلی دا پایده پیوی کئی پی کئی پی خبر آمان په خوابه دي زمیدارو کې انصاف او سرڅ کې انصاف ختم شو غټ غټ د دې کوټیو پر دوه غیان کو پاغي بیوی کوله اوسې اسانه کړی د پښو مر خره پیدا کړي وایي په خبر واره د پښو مر خره ا د دوه غیانو کار دی علی اګر نزی نه یو مخ کې نه راکاږي ابل ور پسې اولوی لرګې نی وړې نتا خو بیوی او که خو پرز د قیامت بس جواب ورکې سمو خیال نه په یو وی بوم دی په خوانو مسلمانانو یې وینې کوله چې ګران را ورته دوه غټ غټ غویان په خلک وی وی دینداری راضی کلاړه تاسو دا هغه مشرانو کې څومره انصاف وو مشرانو وسکل غویان به د کور نه روان کله به ماړه کړ بیا به ولا ګور دمر پکې د قبر غمو دی خلیل به ولا کوره واچولو چې د چا فصل د دې ځان ناغره زکړې او پرې خون پکې به کې په خبره وکړه وګوري چې کوم وخت به دا د فصل والني نو بس چې هغه کوم وخت ني نو دې پکې هغه فصل ولا ټول تبا کی دا ظلم دې کنه اماری د کوټیو پر باندې د پښو ورخه خریته تړلې بګي په خبر هر شی چې د صد پار پیدا ده ناهکار پکار دې ظلم ور سره نه دې پکار زموږ یو ډېر دې مرګر ہے آیا وزن چې ته په زمانه کې زمو دي کلی لراغله نو باندې یې رستا سو کلی واره په فخ نه شو دی وي ګوره پټاګې هسپتال دې ته پر ډېر خلک پکې کې جوړه اوس کله راخره راځي خو دې خري لګې لالي کتلې نو پټانګه کې بخل قدرت کا سام کې نو لوخري پسي او لس کې نوري ادبي شو پر اخره دا یو سړی د لرګو د وګو ټکول لرګې راغسته اپاغي و یو ټکای دا دې سې زګره د دې خورونو د دې غوانو د دې ټول زناورو پرز د قیامت دی به خبرې کوي دی به گواہی کوي که ظلم دی ور سره کو نو سبابا دایستا بالمقابل گواہی پیش کئ امام قرطبی ذکر کړي وای دا بدردار رضی الله عنه یو خو نا ور سره کله نا کله خبرې کولی وی زګور استاد او بو د خوراک خیال ساتم استاد وسن زیات کار پتا نو کو ور زما مقابله کې و سبا میدان د محشر کې گواہی نکې والانعام او د زناورونه پیدا کړی ما ترکبون هغه چې تاسو په سورلیو کوي لتستو علی ظهوره دې د پاره چې برابر شي په شاګانو د دې ثم تذکرو نعمت ربکم او بیا آیات کوي نعمت د خپل رب اذا استویتم علیه کله چې برابر شي په دې سورلو وتقولوا تاسوای سبحان الذی پاکی دا غزات لر سخر لنا هادا چی دا حیواناتی منتتا بیکری وما کننا لہو مقرنین او نو مندی لر وسو طاقت لرن کی دتا بیکولو و انا بیشک منگی لا ربنا لمن قلبون خام خارب تب واپس کیگو او مونگا با ربز مونتا لمن قلبون خواب خوا واپس کیگو ایوی دسورلی سر ددی مناسبت سو وی سوک چی کشتائی کے سور شو اپا سورلی سور شو نو دے دا خطری پا حال کرے کل دسورلی نرو غرزی گی کل سورلی ہو جنگی اکل کشتائی پا دریاب کی ڈوبا شی نو ده توائی گوری اصینا دادی اخیرنی سورلی نشی مرگ را آیات کا و توبه و باسا مرگ را آیات کا و توبه و باسا یا علماء لکلی وی ده توائی گوری پا کشتای خسور شوی او پا بل سورلی سور شوی اخیرنی سورلی مر آیات کا چې خلکو بکټ کې چولې او تا به جنازي توړي خفول ته بدوړي یو اخیر نه سورلی مرا یاد کا هرې سورلی سروي اخیر نه سورلی را یاد کا و انا الی ربنا لمنقلبون او الله دې موږ تاسو ته مرګ را یاد کی الله وې دې سورلی سرا اخیر نه سورلی را یاد کا دیو جن علماء لیکلی و هر سړی دی سوچ کوي هر زنانا هیڅ جامې دی بدل کی نو ور سره دا سوچ کوي چې اوس کوم بدل کی او چې بیا به زبدلو او که په تخته به رانه وباسي کله دی جامې واچو لی بیا خپل استول سب نشو ایا در نه په تخته د لامبولو په وخت کې وېستي هر جوړي بدلولو سره سوچ وکار دی هر سورلی سر دا سوچ پکار دے و یا خیرنی سورلی برا یادکا و انا الى ربنا لمنقلبون بشک من خپل رب تا خامخا واپس کیګو. اگر عجیب کتاب ده باز اهل علم لیکلی وای کله سورلی کی مدی وی د زړه کی هوا غو تراشی یره د لکونو په موټر او د لکونو پاس ناشته و یو شعر آیات کک د غرور علاج کې مرگ را آیات کا و انا الی ربنا لمنقلبون د غرور او لوی علاج سره مرگ را آیات کا جزبم رب خاور کې گمبا دی بدن کی بچنجی لگیا وی وجعلوا له من عباده جزءا او مکرر کړی دي د مشرکانو الله لرد الله د بندگانو نه جزءا ایصداران لونا جزء انپمانا د بنات ده او عربو کې دا اهل عرب جزء بنات توي مکرر کړی دي د الله لرد الله د بندگانو نه جزءا لونا ان الانسان لکفور مبین بیشک انسان کافر خامخا غٹنا شکر دے مبین خکارا امتخذا دا استفهام انکاری دے دپار د تعجب آیا نیولی دی اللہ مما یخلق داغن چی دا دمر ډیر مخلوق پیدا کڑے نزان لے پکی نیولی دی بناتن لڑے مشرکانو واسفاکم بالبنین او غرکڑی ایتاسو پزامنو پیدا بشر کل چی زیر ورکڑیشی احدو هم یود دی مشرکانو تا بی ما پاغد وربن الرحمن چی بیان ای دی رحمان تا مثلا پا مثال کی اے دی کافر مشرک تاویلی چی جستا خلور پیدا شوی زولا وجوهو مسودن وی گرزی مختکتور د خپکاننا او گرزی مخد د تکتور و هو کزویم او دے د غم نڈکوی دے غم جنوی او د ډیر خپکاننا بس چپ دے او من ینشو فی الحلیتی اے هر غسوک ها غلونا او زنانا یونشو فی الحلیا چی پرورش او لویولشی پزیوراتو کی وهو فی الخصام غیر مبین او دی پا جگڑا کی غیر مبین نشیخ کارکو لدلیل لرام خپل دلیل خکارکو لنشیم دگورا مشرکانو چی بلور پیدا شو نو غمجن بشو مخبه تکتور شو او پټ پټ بغر زیدو مخبه تور شو د خلکو نه په پټ غر زیدو وای بازي عربو کې دیو سړی زنانه لور شوی وا نو دغه خاون د خزي کور پرې خو کم کور کې چې خزا واغې ته بنراتلو ناغ زنانه وې دا شیرونه وې مال ابي حمزه لا ياتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان الله نلذل بنينا وانما ناخذ ما اعطينا اي ويس شوي زماده خاول رچ کور او کوټه تن رازي او دي سر نزدې کوټه کې اده غصده چی مونگ زامن ندی روڑی و ایدا خود مالک خوخدا که مونگ لزامن را کئی زامن براڑو که لون را کئی لون براڑو داد مشرکانو طریقه و داو سم که بازی مسلمانانو کشتا بازی خز جاڑی بازی سڑی جاڑی چی لوری پیدا شی اخفای مبارکی خود یاری نسو پرکولی نشی د مبارکۍ پځه پکور کې جړاوی دا خوې عادت د مشرکانو ده و هو فی الخصام غیر مبین ورته امن عبارت د بناتنا د هو ضمیر مذکر ورته راځي کړه په اعتبار د لفظ اگر چې د معنا په اعتبار اغه مؤنث ده او من اے ها غزنانا اولونا یونشعو فی الحلیتی چی اغی لویولشی پرورش حاصلولشی دا اغی پزیوراتو کی حسن کی کمی دے نو دا اغی دا پوروالی دا پار دا کالو ضرورت دے وهو فی الخصام غیر مبین او اغی پا جگڑا کی نشیخ کارکول خپل دلیل دیو جن بعد مشرکانو تمی لشیو چی لور دی پیدا شو ناغوی ویدا سخ اولاد ندے نو میدان کی جگڑ کولیشی او جگڑ جڑا دا سغختلیم جڑا دا گورا خزد خاون نچی سغواری دبلار نواری ناول پا جڑا شی غختلی جڑا دا او جگڑم سلا دخز جگڑ جڑا دا وجعلوا وجعل الملدا الله دې لپاره ذکر کوي مش او يخپل خو ګور په لور بدګاني او دا لور د زوی په ځای کمزور مخلوق ګاني ابل طرف ته به انصاف الله ته نسبت نه کې وجعل الملائکه الذين غرزول دي دي مشرکان او ملائک ها هم عباد الرحمن چی آغی بندگان در رحمان دی اناسا زنانا ایو ای دا زنانا دی دا اللہ لون دی اشہیدو خلقهم آیا حاضر شویو دی پیدایش دی ملائکو تا ملائک چی ما پیدا کول نو ای دا کافر مشرک موجودو چی دوکتی چی دیو ای دا زنانا دی ستکتب شہادتهم زرد چوب لیکلی چی گواہی دے دی دی دی پا ملنا موکی ویسالون او دی پختن بدیوشی پرست قیامت وقالو ایدا مشرکان لو شا الرحمنو کچر خفشوی در رحمن ما عبدناهم نمون بد دی عبادت نوکڑے دی خبلی معبودانو باتنو دا سی آیات در تصور انام کم تیرو یو سل اتم سل ویختم ال تا اشکال و جوابات دا دی آیات و تفسیر شویو ما لهم بذالک من علم نشت د دوی لرپ دی سپوها انهم ندی دوی الا یخرسون مگر دروغ جلدی ام آتیناهم کتابا ایا ورکړه دې موږ دې مشرکانو ته کتاب من قبله ده من قبله ضمیر ستراجه ده نو بعض مفسرین وای من قبله من قبل شرکهم د دید دې شرک نه مخ کې نو دا کتاب کې څه دلیل وکړو چې هغه د اسمان نه تراغله او شرک کوي یا من قبله من قبل القران د قران نه مخ کې فهم ندا مشرکان بیهی پدغ کتاب مستمسکون منگل لگون کی دی این کتاب شتان ورسرس دلیل شتا او شیطان ورته او دلیل جوڑ کرنے بل قالو بلکی وائدہ کافر انا وجدنا آباءنا بیشک مندلی و موخ پل مشران علا امت پیو دین و پیو طریقی وَإِنَّا بِشَكَ مُنْغَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ دَا غَيْدَ قَدَمُنُ پَسِ مُحْتَدُونَ لَار مُنْدُنْ كِيُو وَكَذَلِكَ اللَّهَ فَرْمَائِ دَارَنْغِ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ نور علیگلِ مُمَّخْ كِسْتَا سُنَ فِي قَرْيَةٍ پَيَوْخَارِكِ مِنْ نَذِيرٍ اِسْيَوْ يَرَوَرْكَوْنْكِ إِلَّا قَ مگر ویلیو اغه مستو خلقو د دې کلی ای مترفین چاته وای د مال د دولت او د مشرای په معتبرای په نشکیو کافر ای وی ان وجدنا بانا بشک موچیو مونندری خپل مشران الا امتن په اولار او په یو طریقې و ان بشک مونګالا اثارهم داید قدمونو پس مقتدون روانیو قالا ویلی او پیغمبر هر نذیر ویلی او د دغی منذرینو نا قال ویلی او غیر ورکون کی پیغمبر اولو جئتکم مگر کراتلن میکړی تاسو ته به احدا ور د دې کې اسم تبذیل له خو په جانب اخر کې بل شی نشتا چګنی پیغمبر سروړی او دا احدا دی اد کافر او غک احدا نشي نو هدایت خو دی شي قال ویلو دی پیغمبر اولو جئتکم اگر کراتل میکړی تاسو ته به احدا مما وجدتم له پډېر هدایت سره د اغسنا وجدتم علیه آباکم چتا سو بندلیو پاغ خپل مشران قالو ندی کافر ورته ویلو ان بشکمغا بما ارسلتم به دا اغ دین نچ تاسو را لګلش وی به پاغ کافرون انکار کون کیو فانتقمنا منهم نمونگ بدلا غست ودا غینا فانتقمنا منهم مونگ بدلا غست ودا غینا فانظر نوگو رسو چکا کیف کان عاقبت المکذبین سرنگ و خیری انجام المکذبین دترو وینکو وید قال ابراہیم و یاد کا وقت فرمائید ابراہیم علیہ السلام لیبیه اخبل والد تا وقومی اخبل قوم تا اننی بیشک از براؤن بیزارے مما تعبدون دا هر غچان چتا سورت عبادت و بندگی کوئی اللہ الذی مگر آغزات فتورنی چیزی پیدا کرے فإنہو سیہدین دا سین د تاکید د پار د استقبال د پار نه فإنه نبشک د الله سيهدين ما بپ هدایت کلکو مضبوط کی وجعلها کلمه باقیه اذا ضمیر ستراجه انني برا اواز وی د جهاز امیر کلمه د لا اله الا الله تراجی ده وجعلها او غرزول د الله دا کلمه د لا اله الا الله کلمه تم باقیتن کلمه رستپات کی دن کی فی عقبه فاولاد دا وی کی نگر زمیر منصوب د جعلها دا کلمی دا توحید تراجین افی عقبیهی نمراد داغی اولاد دے نو داغی پا اولاد کی امیشہ دا سی خلقو چه دا اللہ دا وحدانیت قائلو لعلهم یرجعون دی دا پارچ دی رو گرزی توحید تا دی رو گرزی توحید تا اگر سیہدین کی ما اوی چی سین دا تاکید دا پارا دے دے استقبال دا پارا ندے لکہ دا سی قول تفسیر مدارک ذکر کرنے دے نو سیہدین مانا ما بپ ہدایت مضبوط کی سین دا تاکید دا پارا دے ندیش اقبال دپارا چادا سی ویلی چگر انبیاء تا وخ پا وخ مراتب او درجات بلندیگی نو ایسین کپدغ ماناشی نوم درسته اے نبی پا ہدایتو خو مرات تی ماورا الہدایت نور ہدایت تی فإنه سيهدين کسین د استقبال د پارشینو معنا درسته ده نبی خو هر وخت په هدایت وی خدا هدایت وقتن په زیادت کی وی نو کسین بیا په خپل ظاهر معنا د استقبال شینوم درسته ده بل متعتو هاولائی بلکی فیدور کڑی ما دی کافر دی قریشو تا و آبا اهمو دوی مشرانو تا ممور کڑی و حتی جا اهم الحق تردی چراغل دی بی تا حق قرآن و توحید و رسول مبین او پیغمبر خکارا ولما جاءهم الحق هر کل شراغل و دویت حق قالو ندی کافر ویلیو هادا سحر دا خجادو دے و انا به کافرون او بیشک مند دین انکار کون کیو وقالوا ايدا كافر لولا نزل هذا القران ولرا لغلش ودد دا قران على رجل فيوسري من القريتين دديد وخارون چ مکا او طائف ده عظيم فيولوي سري چ دا مال او دولت ډير و ايوي مکا مکرمه کي دا الله حبيب غريب ده نو دای تا ولی دا نبوت ملاو شو پکار دے چی مکہ کی ولید ابن مغیرہ غٹ مالدار دے دتا پیغمبری ملاوے او پتوائف کی عروہ ابن مسعود السقفی تا مراد وے ابو مسعود عروہ ابن مسعود السقفی اباد وی عمیر ابن عبد الیل السقفی چی دتا ملاوے داد الله پیغمبر ته ول نبوت ملا او شو الہ العالمین فرمای اهم آیا دا مشرکان یقسمون رحمت ربک دای تقسیم وی رحمت درفستا ول استاد رب دینی رحمت چی نبوت او پیغمبری دا دار مشرکان په لاس کې دا نحنو قسمنا بینهم معیشتهم مونگ تقسیم کڑے دے پمند دوی کی معیشتا ہم اسباب د جوند دوی اے دا جوند اسبابو دے مالک نوے ورسو کی چالے دا رزق سبب دکان نو چال پٹے چال نو کری دا اسبابم دا برن تقسیم شویدی نحنو قسمنا بینہم معیشتا ہم مونگ تقسیم کری دی پمند دوی کی معیشتا ہم اسباب د جوند دوی فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کے ورفعنا بعضهم فوق بعض اپور تکریم دی بازی دوی دا پاس دا بازی درجات پا درجو کے ایسوک مالدار دے نسوک نوکر دے لیت تخز دی دا پارچونی سی بعضهم بازی دوی بعدن بازی لرا سخری یا خدمتگاران چی بازی دا بازی خادمان جوڑ شی نگو را سوک مالدار دے سوک فکر دے چونی سی بازی دا دوی لرا سخری یا خادمان آمو مفسرین دا مانا کریم اگر چې بازی دا معنا کړی خو بازی محققینو غو راکړی نه دا وای سخریا د سرس دا د ټوکو نه دی د استهزاء نه دی بازی مالدار د مال په نشکه د غریب پورې خندا کوي ورحمت ربک او رحمت د رب ستا چې نبوت دی او رحمت د رب ستا چې جنت دی خیر مما یجمعو دا غرد د هغه نه چې دیس جمع کئ او الہ العالمین وای دی وای چې اره دا پیغمبر غریب دی پکار دی چې نبوت مالدار ته ملاوي الله وی د مال سه حیثیت ما سره نشتا کچره دا یا رنوي چې کمزوري مسلمانان به پشک کی وا کیشي نو ده کافر دیوارو ناچتو نا دا عرص با دسرو دس بینو ضروعه زکر دا دنیا دا غی جنت ده ادا دا مومن دا پار جیل ده ولو لان یکون الناسو کچر دا یرنوی چیچی بخلق امتا واحدتا ڈالا یو پا کفر لجعلنا نخام خامن بگرزولی وی لمن دا غچا دا پارا یکفر بالرحمن چیغی انکار کئی در رحماننا اللہ نمانی دا اللہ وحدانیت نمانی لی بیوتهم سقفن دا پارد کورنو دو دوی چتو نبوی من فزوتن دا سپینو زرو و معارجان در پائی بوی علیہا یزغرون چی پاغی بدی چتو نتختے ولی بیوتهم او دا پارد کورنو دو دوی ابوابن دروازی بوی وَسُرُرًا پَالَمْغُنَ بَوِي عَلَيْهَا يَتَّكِعُونَ چِ پَاغِ بَدَئِ تَكِيَا گَانِ وَحَلِ وَزُخْرُفَا دَ زُخْرُفَا گَنِ مَانَا گَانِ دِي دَ زُخْرُفَا گَنِ مَانَا گَانِ وِي اگر چیو مانا ددی دَ سروزَ رُمْدَا بازی وی زُخْرُف سروزَ رُتَوَي داد ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے لکا مخ کی تیر شو دا لفظ در لسور بن اسرائیل کی تیر شو او یکون لکا بیتم من زخرفن وی تا اللہ پیغمبر توی تا پیغمبر پکار دے چکور دے دسرو ضروے او زخرف دی نقوشو تم وی زینت توی اصل مانے د زینت عرب وی زخرفت الدار ای زینتوها فاستمکو او ایتا زخرف فلان ای تزینا و زخرفا او دیتا بمنور سرزر ورکڑی وی او دکور نقش و نگار و زیب و زینت بمی ورکڑی وی و ان کل ذالک ندید اٹول لما متاع الحیات الدنیا مگر سامان د ژوند دنیا ده والآخرت وخیرت عند ربک پنیز درفستا للمتقین د پار د پرزگار او تقوا دار ده ابای سوره یاسین وای او تفریق خو یا ټول برګری سوره یاسین وای ټیک نیو ته او که